خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. یا جمیع المسلمین صلوا علی خیر الورا قائد الغر الذی فاحت به ریح الهدى اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نسیم جان فزایت تن مرد زنده گرده کدام باغی ای گل که چنین خوش است بوید. اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم. سروران محترم و شنوندگان عزیز و ارجمند، مروجی 27 بهمن 74 شمسی برابر با 26 ماه مبارک رمضان سال 1416 هجری قمری است. و همانطور که تمام اذعان دارید، یه رمضان مبارک مروچین جمعه، رمضان پاک آخرین جمعه، که عموما خاص و عام زبانان سرا به عنوان جمعه الوداع مطرح. اسلامی تقویم تها دو موضوع تحت عنوان وداع یاد کنگوی، یکی حجت الوداع در پایان زندگی ظاهری و مستعار دنیوی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه، در پایان سال 10 هجریه آن حضرت صلی الله علیه و سلم به معیت تعداد عظیمی و برای اولین بار تاریخ بشریت با تحت سیطره اسلام در آمدن بنای ابراهیم خلیل کعبه مشرفه بنیان توحید که در سال 8 هجری به دست قهرمانان اسلام به فرماندهی منجی عالم انسانیت و حضرت ختمی مرتبت جناب رسول مکرم اسلام علیه السلام از لوس و گندگی بت‌هایی که در اودا پرستش کنک بودند پاک سازی کنک بود و مکه فتح کنک بود، ای اولین و آخرین حج رسول خدا علیه السلام بعد از هجرت، بعد از اعلام فرضیت حج، عالم بشریت شاهدت که در جمع هزاران جان نثار خدای رسول علیه السلام و مراسم و مناسک حج به جای آورد و چون این حج پیامبر علیه السلام آخری حجت حجت الوداع بشه، گویی در ضمن ادای حج پیامبر اسلام با وتی عاشقان و پروانه های شمع نبوت الوداع و ودایی دیدار فرمایند. همه به ما رمضان مبارک آخری جمعه یا جمعه الوداع گوشند. هر ماهی طبق معمول 4 یا 5 جمعه دارید، یه دیگه ماهانی جمعیانی آخری جمعه یا جمعه الوداع نگوشند، اما رمضان مبارک با توجه به آیه عظمتا و رمضانی جمعیان با توجه بودی ویژگیه که نسبت به سایر جمعه ها و حتی سایر روزه های رمضان دارند. اسلامی تقویم و تاریخ تا این جایگاهی پیدا کتا که این جمعه جمعه الوداع و آخرین جمعه گوشه. یه نقطه ناگفته ممانید و قبلا هم گشک بود شاید که در روایات و کتب اخبار به کثرت وارد بود که جمعه های ماه مبارک رمضان شب جمعه ای که در رمضان قرار گیرید، روز جمعه ای که در روزهای ماه رمضان قرار بگیرید، همین قدر فضیلت دارند، همین قدر اهمیت دارند نسبت به عادی روزهای رمضان. جمعه رمضان هر جمعه ای ببید نسبت به سایر روزهای هفته ماه رمضان حتی همه اندازه برتری داری که ماه رمضان بر سایر ماه چقدر برتری دارید. که ما متأسفانه آخرین جمعه رمضان قرار داریم روشی. اگر با آمدن اولین جمعه فرخندگی و شادکامی و خوشحالی ہے، آثار بخاطر آمدن بہار قرآن و استقبال سفیر خداوند رحمان، دلها مسرور و خوشحالتند. یقیناً که هر چند رمضان به آخر رسید و وقتی که اعلام بید که مروچی آخرین جمعه رمضانند، آیانی که عبادت ذوق آیانی دلانا بیدار کده، رمضان گذشته ایام آیانا پاک سازی کده، رمضان مبارک گذشته روچانی قیام شبها، تراویح شبها و سیام روزهای روزها و رعایت آداب رمضان آیان قلوب مجلا کده و آیان با ذوق رمضان، با حلاوت رمضان، با شیرینی رمضان، با لذت رمضان آشنا کده، دلان نیکه با رمضان معنوس بودگند که رمضان یعنی چه. یقینا آیان با این کلمه احساسا که ما در آخرین جمعه رمضان به سر برگین، مسلمن احساسات عجیب و غریب دردمندانه و علمناکی برای آن دست دهند. رمضانی که برای اصلاح قلوب احتگد به قول بزرگیا اتا رمضان و مزرعت العبادی لإصلاح القلوب من الفسادی، رمضان به این خاطر یاد لعلکم تتقون، رمضانی که آیی فصل کشاورزیه، کشاورزان دینند، دین مختلفین نوع نهالا و تخم و بذر ای ماهتا باید برای آخرتا بکارند و به زمین بجنند و زمین تا بکشند و وتی قلوب از هر گونه خرابی و فساد اصلاح بکنند. فعد حقوقه قولا و فعلا و زادك فاتخذه للمعادی، ای مؤمن این ماه حقانا به اعتبار گفتن در سوتی سخنان و در وتی کردار، با وتی گفتار و کردار این ماه حقانا ادا بکن. این ماه حقوقی برگردن تو دارید که اگر این حقوق مراعات مبند تو ادا مبند، مدعی بی قیامت روچا. و ایازن بالله، پناه بر خدا از اشی که قیامت روزا خاصان خدا، مواقع خاص، بندگان خاص و ازمنه خاص، ایام و شبهای خاص و کلام خاص الهی قرآن عظیم پیمین امور و چیزها علیه انسانی ادعا بکنند. آری بله دوستان، اگر قرآن حق ادا مبی، قرآن حق ادا مبید، شبها در نمازهای تراویح حفاظ قرآن موانند، در تهجدها قرآن موانند، نماز گزار و مؤمنین قرآن تلاوت مکنند روزها و شبها، در نماز حداقل گوشی مدارند و روزان بر قرآن عمل مکنند، قرآن روز قیامت به عنوان مدعی در محکمه خدا دعوا پیش کند و پرونده خدای دربارا علیه و تی مخالفه مطرح کن تو پیش کند. پیامبر اسلام علیه السلام فرمائینی که قرآن کریم شافع مشفع، قرآن شفاعت کننده سفارشگر، شفاعت و شفاعت و سفارشی مورد پذیرش قرار دیا بودتا. امکان نداری قرآن برای کسی سفارش و شفاعت بکن خداوند رحمان دربارا و خدا قرآن شفاعتا رد بکند. خدایا به حرمت این لحظات با عظمت، با این زبانی که در رنگ روزداران روزدار گشگی بید، چطه درگاه عظیم التجاع دارین، استدعای دارین که قرآن عظیم در حد ما همه شافع مشفع سفارشی سفارش پذیرفته قرار بده. و قرآن می خصم و می مدعی علیه ما قرار مده. بچی که تی پاکی حبیب فرمانی دی ما ماحلون مصدقون، قرآن مدعیت هنچین مدعی که اگر علیه کسی ادعا بکند بدون شاهد و گواه قرآن ادعا هم پذیرفته علیه مدعی ها، علیه مدعا علیه ها، علیه فردی ها که دعوائی کده. فمن جعله امامه قاده الى الجنه، هر کس قرآن و تی جلو قرار بدند، قرآن و تی جلو دار، امام پیشوا و تی رهنما رهبر آیه قرآن ببی، قرآن آیه جلو بی، قاده قرآن آیه مهار به دست گیری کشان کن تا اینکه بارتی وارد بهشت خداوند ذوالجلالی کن. و من جعله خلف ظهره، هر کسی قرآن پشت سر دور بدند، به قرآن توجه مکند، به قرآن الفاظ تلاوت صحیح وانگا اعتنا مکند، به قرآن فهمگا اعتنا و توجه مکند، به قرآن مفهومانی سرا عمل مکند، گویی قرآن پشت سر دور داتا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا القران مهجورا، پیغمبر گوشی ای خدا من ای قوما قرآن متروک قرار داد، قرآنش تاقانی تحییر کو زیر گرد و گباران قرآن گرد آلودت فوق فوقی در موقع های استرار و مشکلات به طور تبرک و تیمون نادراهانی سرا وانگا چوکنگ و حبکنگش استفاده کو، اما اشی که قرآن چی و از کجای حتا و کی سخن و کلامه، وقتی که انسان قرآن محفل نندی گویا در مجلس خدا حضور پیدا کتا، در محضر خداوند رحمان حاضرند، به اشی توجهی نید و قرآن چی گوشی، قرآن برنامه زندگی ما این، قرآن برنامه دنیا و آخرت ما این، قرآن چه خط مشی برای ما روشن کده به ایشی توجه ندارید، قرآن ما را در معامله چه رهنمایی کن که می بازار معامله چه بین بی با هم دیگه، می داد و ستد چطور ببی، می زورک و دیگ چه بین ببی، می سور و شادی چه بین ببی، می مرگ و ماتم چه بین ببید، می عبادت چپین ببید، می نماز چپین ببید، می روچه چپین ببید و سائر احکام، می حکومت داری و می نظام مملکت و حکومت چپین ببید و سائر موارد که قرآن تمام اعاد بررسی کتا بشان توجه مگند، پیغمبر هم ادعای که ما قرآن هم ادعای کند، کسی که قرآن ای پیما پشت سر دور بدند برا چونی کن قرآن ساقته الى النار، وقتی که پشت به قرآن دند پشتنی مگا قرآن چونی کن گویا دو دستی با قدرت و طاقت قرآن آیا چنان تیلان کدند، چنان به طرف جهنمی فرد کن که مستقیم در وسط جهنم بگه بیدار بگه. خدا به درگاه تو پناه یارین از اشی که قرآن کریم، قرآن عظیم علیه ما خصم و مدعی و می خلاف دعواتی در بارات دائر بکن تو تی محکمه تها ادعا پیش بکند. حدیثی دهار رمضان باره باره همی پیهد و عرض کد که رمضان سفیر الهیه، باز رس الهیه، مشخص کن ای ماه که مردم برنامه در ماه های آینده 11 ماه تا آدگ رمضان چیه. کسی که ای ماه تها نسبت به ای ماه بی تفاوت ببی در وطی زندگی تمام عباد که اشاران کو آی مسلمان در ماه های دیگه بی تفاوت ترین آی بی توجه ترین آی سستر و تنبل ترین. ای قرآن، ای مهمان خدا، ای رمضان، ای سفیر خدا و ای قرآن کلام خدا، رمضان مبارک وفد و نماینده خدا به طرف مخلوقا. ای ماه در سال زندگی ما یک بار دور جند برای بازرسی اعمال ما و گزارش دیگه خداوند رحمان درگاه. حدیثی ها روایتی ها یه حتی که بعضی مجرمان ها نبی رحمت علیه السلام با آیه نام نامی ها همه تن می وجود و قربان و فدا باد مشاهده فرمائنی که تعدادی افرادن که نشانی امتی بودن محمد مصطفی علیه السلام امتی بوگه نشانی آیا نپرند واجب بود امتان فرمانتی من به نشانی های جاه یارند همی وضوعی که شما گرید دستان و پادانی که شدید صورتان که شما شدید کسانی که وضوع مقبول و مرتبش گفته قیامت روچا اشان برق جنند ای آزای وضوع که ششتگند من امت نشان بند هنچو که سنگولین سپید دست و پادین و اسپید پیچوکین و چهرین اسب چطور سیاهی اسپانی تو که جهیار اگبی من امتا میان امتا هنچو جهیار بازی ها که نشانه ای امتش ها پیامبر علیه السلام مشاهده فرمانی که در دست ملائکه عذاب اسیرند زنجیر به دستن دستمن جنگ بودتگن به طرف آتش جهنم شکشانه برگن رسول خدا علیه السلام فریاد کشی که ای ملائکه عذاب مگر اشی منی امتی نه شما کجایی بری اشی منی امتی این منی کلمه خانین چرا اشی به طرف جهنم کشانه شما بریتی فرشتیان توقف کنند و مؤدبانه به عرض رسینند به سمع مبارک رسینند که ای جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم علیه التحیه و الثناء ایشان گرچه تی امتیان اما ایشانی خصم ایشانی مدعی ایشانی مخالف که علیه ایشان خدای درگاه شکایتی کوتاه ماه مبارک رمضانه به علت شکایت ماه رمضان از دست ایشا محکومند به عذاب جهنم و ماموری که ببرینش و مامور معذورند ای الله برجستین رسول پیامبر علیه السلام هم فرمائینی که انا بری اون ممن خصمه رمضان او که ما قال پس من هم بیزار و او پرشتگا من هم چه کسی که رمضان آیه خصم و مدین من هم چنای اعلام براعت کنم من هم چنای بیزاری گو همه طور که عرض کنه اگه بود رمضان راضی کنه چیه؟ آیه ظاهره هم حفظ کنک یعنی از خوردن و نوشیدن و شهوات خودداری کنک از بامداد تا غروب و شبانی قیام و تراویح که می نزدیکا به اجماع امت مسلمین تراویح به اندازه سنت مؤکده که تارک نماز تراویح اگر یک منطقه ملکی ببی امام عادل باید گوهایان جهاد بکن بخاطر ترک تراویح. ای عبادات مشخصی هن، فقط ای فرق این که تراویح شب سنت و سیام نهار روزه روزها فرض عین هند، فرض قطعی هند، ظاهر اعتبار ای اعمال هند، اما حقیقت رمضان، معنویت رمضان، روح ده یک به رمضان ها، ای قائب رمضان هند، ای رمضان ددر و جون هند که ارزون کو، رمضان روح دمک شیند مازمانی و تی رمضان ها و تی روچه رمضانی ها روح دار کتن کنین که ما هنچکوتی دفا چه آپه ورگا بستگیم چه نان ورگیم برنج گوشتگیم بسته آدگه نفس خاصی خواهش پورا کنگیم کنترل کتا و تی تمام جواره ها جار حیان ها جار حد بشن آزای بدن ها دست پاد چم و گوش و تمام حتی کاملین نزدیکا دل و تیگا از خیالات بد پاک کنگ این جزء حقیقت و معنویت و محتوا و روح رمضان حساب. رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع، چه بسا بسا روزه دار هستن که از روزه بهره جز گرسنگی به دست نیارند. به این خاطر که آی محتوا نبوده، روچگی داشته، افطار با حرام افطاری بوده، با درآمدی که از کسب حرام، از کلاه برداری و کلاه گذاری سر مردم معامله کوتاه و تجارت کوتاه لقمه فراهم کوتاه با ایشی افطار کند. این چه روچگی بی روچک بو شدی که بو بیگاه و تا چه حرام اسیر کن یک لقمه حرام شکم تا برود تا 40 روز نمازان ارزش بالا رفتن با مقامی که باید بروند پیدای نکنه ارزش از دست نیاد. معاملات تها سودایی و خرید و فروشان تها باز احتیاط لوتی. دین یک نصف زهد کل محتوا در معاملات صورت گیری، اجتناب از ربا، سودخوری، رشوه، کلاهبرداری، دروغگویی. در ای معاملات ممنوعه شرعی داخلند که چشان اجتناب لوتی. سرور انبیاء علیهم السلام فرمائیں که روچک یک سپری از آتش جهنم برای روزه دارا. کسی که روچک داشته گویی آیا مثل مجاهد و مبارز و رزمندهی که در میدان رزم سپر محکمی به دستن هر تهاجمی که دشمن کند با سپر آن دفع کند. روزه، روزه واقعی از آتش جهنم سپری برای مؤمنان در دست مؤمنه، اما به شرطی که وقت و تی روچگا ای سپره روچگا ای روچگا اسپرا پاره مکند، مپروشیدی، مدردی، سوراخی مکند، محکمی نگه بداری، هر بک سپر پاره شده ای ببید تهاجمات دفع کته نکند. از همه جا که سوراخند دشمن حمله کنهای سرا، از همه جا که سوراخند آتش جهنم نفوذ کنهای طرفا. یک روایت یه حتی که صحابه یه عرض کو یا رسول الله روچگی سپر، روچگ که تو با سپری تشبیه داتا گون اسپر یا جنگه اشیا چی چیز پاره کند؟ این سپر پاره کنگ با چه چیزها با وسائلی هند؟ آیا اشی این که مثل یک جسم ظاهری مثل یک پارچه مردم با قیچی بدر ریتی پاره بی؟ یا چکشی جنتی، یا آهنی جنتی پروشیتی دریتی یه پیمن؟ نه خیر، آرزان کشی از معنویات و ایپن بارا بوگ مطرحنه منظور پیامبر رین ارزش کو وجد چطو پاره بیروشگ فرمایندی روایت آیاتا که غیبت و دروغ روچگا پاره کنس روچگا اسپرا از روشگ زمانی انسان پاک کن که آیه آداب باطنی هم رعایت ببند چم چه گناه ها روشگ ببید آ گناهی که به چم مربوط چنا گناه ها چم هم روشدار ببید آ گناهی که به گوشا سامعی ها شنوائی ها مربوطه قوه شنوائی چنایی ها روشدار ببید آب گناهی دروغ و غیبت و بهتان و تهمت تراشی ناحق گزارشات ناحق علیه دیگران دیگ چه در محاکم چه به مسئولین چه به افراد عادی تهمت جنگ و تهمت نسبت دیگ شایعات بیجا در جامعه پراک گنده کنگ که به زبان مربوطن چه شان زبان باید روزدار ببی دست از آگناهی که به دست مربوطن چنایا روزدار ببی دست تعدی و تجاوزا به سوی دیگران به هر نحوی که ممکنه از دستا باید چنایی روشک ببی تو بتا بداری کنترل ببی پاد چا گناهی که مربوط به پادانی حرکت و تکان چنایی مجتنب ببی آ وقتی حلاوت روشک شیرینی روشک ارزش انسان قلب آید تاما احساس کند که روشک چی و ای قلب که ای بیمی به سر برده وقتی که ای مبارکی ماه که سراپا برای ای بیم باعث رحمت بوده آیه در یک چهار چوب حصار الهی از تمام گزندها و مصائب در امان داشته از قسم و قسمین اژدها ها و عقربها کژدم ها چه گناهانی زیم و ماران آیه حفاظت کتا نگهداری کتا ای پیمین محافظیا ای پیمین شفیعیا ای پیمین گمخاریا ای پیمین پاک سازی کنوکیه از دست دیگا وقتی که احساس کند آیه لحظات رو به اختتامند آ قلب احساس درد کند علمناک بی دردناک بی ناراحت بید وقتی که وشک بید جمعت الوداع آیی محسوس کنی آنی چی که من لحظات بسیار ارزنده یواش کم کم از دست دیگون چه دست من رو گند باری من ای لحظات گذشته یا و لحظات در جریان آینده یا چه پیم گازند چون انسان وقتی وظیفه یا باید انجام بدن و با این همه باید حراسان ببی که باری آنگو چی بود خدای در بارا چی بوده باری پذیرفته بوده یا نه همشان نه تنها در رمضان بلکه در هر مرحله انسان آخری مراحل مزنین اهمیتی حدیث یا تعالی عبرت و بالخواتیم در هر کار و جریان خاتمیان آخر و آخر سرا اعتبار هست او یک شخصی هزاران انسان در گذشته بی نماز بود دگند روچهش نداشته متمرد بود دگند از خدا بی خبر و دور و فراری بود دگند از درگاه خدا ولی حالا توبه کده بازگشت کده به سوی خدا از صمیم قلب خدا برگشته و از گذشته وقت نادم و پشیمان بوده و همواره توبه و استغفار کند در صدد جبران آ کمبودهایی که در زندگی گذشته فوت شده ای از دست داده گند یه شخص وز رو به خوبی اند و با این خوبی وقتی که چه دنیا را جزء خوبان حساب کنید. وگر بالعکس ای پیم تصور بکنه که خدای نکرده کسی سالها سال در طاعت و عبادت به سر برده ولی آخر سری بر بگردید و آخر سری منحرف ببی و در همه انحراف و گمراهی حالتا که به خدایی پس از اشی که رو به خدایی کو تگد پشتی به خدا کود پشتی به دین خدا کود پشتی داد به قرآن خدا و احکام خدا و به همین حال چه دنیا رفت و را اشی وضعیت بسیار خراب و اشی عاقبت ویرانگر و تباه کنی. خداوند از سوء خاتمه ما را شما را محفوظ بداری. در روایات دعای حتی به شکرا که اللهم اجعل خیر عمری آخره و خیر عملی خواتیمه. بار خدایا منی بهترین عمر حصه یا همه او حصه بکن که آخری سر من عمره و بهترین اعمال زندگی من همه عملان قرار بده که منی آخری خاتمه عملان بود. و هر کسی از اولیاء خدا صالحین گنده هر لحظه زمزمش بر لبن که اللهم انی اعوذ بک من سوء الخاتمه، ای خدا از خاتمه بد، از انجام بد، از عاقبت بد من به تو پناه یارم. با اینکه هنوز چند روزی از رمضان منتا عزیزان، ولی باید ما الان احساس داشته باشیم که ما در اواخر رمضان قرار داریم. بلبل برگ گل خوش رنگ در منقار داشت، وندران برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست؟ گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت. این شاعر صالح وطی وز تشبیه کن با بلبلی که در فصل بهار وقتی که وارد باغچه گلهای رنگا رنگ بی با اینکه گلانی سرنندی چانی بوی اطلاقینا استفاده کند، برگ گلا و گنچه گلا هم بر منقار داری تو هنچو با گل و تی محبوب بلبلا وصال حاصل بوده. با این همه گوشی بلبل در فریاده، بازم تو گنده آیه چهچه ها آیه فریاد بلنده و ششک بلبل ترا که تی معشوق رسته ترا تی دوست که گلند تی منقار تو که چنان گتو نزدیکه ای فریاد و زاری باز چیه؟ وشی من از اشی حراسانو که فصل خزان یت فردا چند روز بعد ای فصل بهار رو خزان یت گرماگ یت و لوار یت ای بهارا ختم کن تو ای گل چه دست روند من آرو چان یاد که بون الان منی قلبت بدردین وشی حافظ آفه میشه گوش که ایمان چو به ایمان به سلامت چو لبه گور بریم احسن تا برین چستی و چالاکی ما. ما همه وعدی احسن تا لایقین که ما ایمانا با سلامتی به قبر ببریم، اگر نه نمونه های زیادی در این دنیا بودتا مرد فقیرن درویشن شیخن مفتیند خازیند عالمند مبلغند در سر زبانها اولیاء الله و ولی الله عنوانند عابد و زاهدند، اما چه بسا کرمه های عجب خودبینی کبر و نخوت آیی وجود تها آیی آمالا وران کتا گو از بین برتا. و نتیجتاً دوباره بعد از شکی ظاهرن عروج کتا آخر که عاقبت برگردی ابلیس کیات ابلیس کیا قبلا نامی زانیتی عزازیل بر وزن جبرائیل اسرافیل میکائیل ابلیس نام هم عزازیل همه روم با حورت ملاکه ایگا وشان آسمان یک وجبی باقی نمان تا آسمانانی کورا چه نبود تک اولا عزازیل و عزازیلی و هده خدای سجا نکرد ولی آقابتی چی بود با یک خلاف ورزی و نافرمانی با یک عجب و خودبینی خود ستایی انا خیر من هم من از آدم خاکی بهترم که من از آتش و آیز از خاکه و یک خلاف فرمان الهی که سجده نکن و آدم علیه السلام رانده درگاه بود و مروچی نام کین شیطان خناس شیطان رجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سر لوحه کلام مؤمن به خصوص وقت قرآن وانی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه برون به خدا از شیطان مردود شیطانی که از خدای درگاه بعد از این همه سالهای متمادی عبادت و طاعت مردود بود رد کنه بل انباورا کید بنی اسرائیل عابد و زاهد به یک جنینی فریب ذریعه یا چه کجا بلندایا به ورطه نابودی سکوتی کو علیه لشکر پیامبر زمان دعای بدی کو چون مستجاب دعاییت بر سیسا کیت عابد و زاهد سر زبان هایت بر سیسای عابد بر سیسای راهب بر سیسای خداپرست بر سیسا بسیار ولی بزرگواری عاقبتی چی بود؟ هم مرتکب بلا تشبیه و گل بروی مجلس فحشا بعد از ارتکاب فحشا آجنینا به قتل ناحق قتل بکند از ترس فضیحت که مبادا جای برو حبر بکند من مفتزه بون رسوای بون دوباره قتلی که کشیدی بعد از ارتکاب جرم همه صومعه و عبادتگاه تاک عبادتی کد یک عاجزگی شپانکی کتو بیگاهانیت به همه صومعه نزدیکا همو دا دواری کد که دا یک انسان عبادت که زاهد و عابدی من هم از گزند من مسون بون ادا ولی شیطان ها بین هر دو تا وسوسه دور داد حدیث آیا که هرگز مرد اجنبی تنها با یک زن اجنبی در خلوت منندی که سومین آیان در میان آن وسط آن شیطان این که دلالی کن تو ممکنه آن فهر لحظه خطر ها فریب بدن شیطان فریب کاری نتیجه ای بود که عمل بعد از آیی از ترس اشی کشی با شادود اقوام خبر که کشتی و دفنی که تو باری دا شیطان فریب داد به اعمال دو جنایت عظیم دو کبیره بزرگ مبتلایی کو بعدا خود شیطان به صورت انسان رفت اقوامی خبر دادن که بیای راه و عابدات چین کاری کتا و شما کشتگین مقتول جنین فلان جا کبرین تو خاک چیرین جنازه درارک بود بر سیسا دستگیر کنه بود جرم محرز بود به محکمه کشک بود محکوم به اعدام بود به دار آویزان کنه بود وقتی که بالای تناب برک بود تو بالای دار برک بود قرار بود تناب بگردینی دور ده یک بی حلق آویز کنه بود شیطان به یک صورت خاصی آیدی ما ظاهر بود وشتی اگر منا سجده بکنه من ترا نجات دهیم من یک هنچین پندل یاده که من ترا هنو هم نجات داد نکنم من ادای حاکم سران نفوذ هم ترا رستگار کنم وشتی هنو چطور تو سجده کنه که به من و ایدا آویزانو وشتی اشکال نیست سجده به زمین نبی ضرور نه همودا هم سری چو جهل که من دیمان تعظیمی بگا سرا خم که همودا همین چو کافی هم یه کاری هم انجام داد شیطان هم سجده کرد یعنی عاقبت چی؟ از بلا تشبیه زنا آغاز بو تا به قتل نفس خون ناحق ریشک آخر به کفر صریح برت رسید شیطانا وقتی که به این مرحله رسید یک خوب عقبی کشه و تا و آیی به همین حالا حل قاویز بود ادام کنه با کفر رفت علی یعظو بالله حضرت مولوی جلال الدین رحمت الله علیه رومی فرمائنی همی قضیه ای مسلمان عبرت گرچی این قضایا و تنهایی یکین ابلیس و بلعن با اورا و برسیسان نبودگان بلکه صد هزار ای پیمین بوده که بظاهر جز مقربان حساب بودگان اوائل اولی عاقبتش رفته به بدی و بربادی و تباهی بوده از ای لحاظ چه خدایا از سوء خاتمه یا پناه ببر صد هزار ابلیس و بلعن در جهان این چنین بو دست پیدا اونهان هزارانی ابلیس و بلعن پیمین بودتگن در ظاهر و در پنهانی اما یه دوینان خدا علم کتا تاک یه دوان آدگرانی نشانی دورا شمه دیما ظاهر به علم ببن بزانه که چین باز بودتگن و از خدا بترسید با اینکه در اعمال نیک خدای شما را مصروف کته بازم یه توفیقات چه خدا بزانید و به خدا رجوع بکنید که توفیقات چه ما پج مگرید و خاتمیان هم اکشمه گانا خراب مکند حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه ولی معروف تمام شب به عبادتی گوازید و آخر شب لگد و استغفار و گریه و زاری مردمان ای حالات دی مریدان خاص جستش کویت ای مرشداک وجه آیا تو چه گناهان ترسا اینقدر گریوه کتابان نوشته گوشی وجه یک پیشی یک گندین چیزی یک لدی پیشی تاری چه زمینی چسکو چه بلندی کو پیشی دا مریدانا وشتی از زنوب و احوان و الی من هازهی چه ای کاه سفید چه ای کاه سفید تالا که شما گندیتی من دسته گناه به نظر من به توفیق الهی چه اشی هم سبکترند در جلو من که اهم بی اهمیتن انشاءالله من به گناه مبتلای نبون به توفیق خدا بعضی از اولیاء مسون محفوظند گرچه معصوم جز انبیاء به عقیده ما کسی دیگر نه پس چرا گریو فرمانی که منی گریو اگه شما گنده و انما ابکی خوفا من سوء الخاتمه من این چو که گریو اگه منی گریو اگه خطر منی اشیه که مبادا منی عاقبت و آخر خاتمه مرگ منی به بدین طریقی یا ببید خدا چه خاتمه سوء نجات بده در هر صورت ای عزیزی ما که با ای همه انعام و اکرامی که شمه از آیا ما باوتی ناتوانی زبانا و کمین دانشا توان در ای ایاما بیان بکنین و هزاران برکات دیگر ظاهری و معنوی در ای ما هستن که به زبان کسی حق بیان آیانی حتی ادا بودن نکند عزیزان آخری جمعه انتی و ای ایام در گذرند برو چگین شب 27 رمضان مبارک که حدیث شریف تو که یادا که لیلت القدر در آخری ده تلاش کنی و بزرگان فرمانه بیشتر 27 شب لیلت القدر مشاهده کنی رمضان کجا بوده مردم هنو گشت کنی آخری لحظات تا وقت هم تمام بوده قیامت روی حدیث آیاته که اللہ عز الجلال رضوانا دستور فرمائنی اے رضوان گو بے استقبال روزداران امت محمد علیہ السلام کشان با لبہائے خوش شکمہائے خالی شان کدائن بزور سینی ہائے پر از خوردنی ہائے گونا گون و رنگا رنگ بہشتا بے استقبال اشان برو روایت تہا تک اللہ پاک وقتی کی بندیا خدا گندگی مت بندیاں ہر آنا وقتی روزہ دار ہے لبانی سرا بر اثر روزہ داری خشکی ظاہر بھی کفک ظاہر بھی سفیدہ جل کفک جنن او یہ لبان خداوند رحمان نظر عنایت دور دانت و فرمانی اے منی بنده عزیز من تی خدای رحمانو تو که منی فرمان بری و اطاعت تا ای اندازه پای بنده من قیامتا تی ای خشکی لبانا ای کفکانا تی لبانیگا با هنچی نعمتا و تیگا جبران کنم که او دا تو خوب راضی بیچم خدا مارا چه ما بنده هم شما روز داران رمضان قرار بده حدیث آیا تا که سلاس لا ترد دعوتهم سی شخصند سی قشرند سی شخصند سی جماعتند که آن دعا رد نبی خدای دربارا صائم روزدار امام عادل حاکم عادل که در بیان رعیت عدالت برقرار بکند تمام افراد رعیتا با یک نگاه و یک چشم بچاری یک طور با آیا برخورد و رفتار بکند برای احدی بر دیگری هیچ گونه امتیاز و استثنایی در مسائل حکم فرمایی بر آیان در مسائل حقوقی کیفری جنایی و سایر مسائل برتری و استثناء قائل مبی در دادن پست ها و رتبه ها و منصب ها و مراتب و شفقت رعفت رحمت بر رعیت ها هیچ گونه تبعیضی در حق کسی قائل مبی و عدالت ها در میان همه اجرا بکند آی چنان عزیز درگاه خدا این که دعای امام عادله رهبر عادله مستجابه و سومی دعای مظلوم ستم دیده و ستم کش دعا یرفعه الله فوق القمام دعای مظلوم خدا تا حدی به طرفت بالای چکی تو زوپی کشیدی که از بلندای ای جنبرا هم پیغمبر فرمایم بالاتر رو جنبر که هیچی به آسمان دنیای رو آسمان دروازه رو دستک جن تکاندند و عرش زنجیریان به لرزه از دعای مظلوم درهای آسمان ها پچکند تا به عرش رحمان رسی ظالم ظالم بترس از آه مظلوم تو وسی ظلم و طغیان ستم پیشگیتها چنان مخمور خمار ظلم خیال کنه که هیچ گیرو داری جلو پای من وجود نداری من آزاد و هر پیم ترامپولی جنو سر دست جنو هر پیم ملون هر پیم اظهار نظر کنون در حق مردم همه طورین بر مردم هر ظلم روای داره اما بزان یک روچی آز زمان موعود که رسید مهلتتی تمام بی گرفت الهی نوبتیت رسی دعا و فریاد مظلوم دمار از روزگار تو چنان دریاری که عبرت للعابرین عبرت کنندگان به و نکال للآخرین و وسیله وسیله و ذریعه عبرت به برای قوم های بعدی که در دنیای آیند به ترس از مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بر استقبال می آید وقتی که مظلوم دعای رو خدای درباره الله اجابت و مستجاب کنگ و قبولیت آیا استقبال کن در آغوش گیری آه مظلوم ما به هنگام می سهر مسند شاهان کند زیر و زبر. مظلوم آه سهرگاهی پادشاهانی تختا زیر رو کند و چپی کند، بترسید ظالم چه مظلوم آه فریادا. دیگه حدیثی تا یه حتی که حضرت موسی یا خدای خطاب کو کہ اے موسی من قسم وارتا اللہ فرمائے کہ من روزان روزہ داران دعایانا رد نکنو. نبی کریم علیہ الصلات والسلام اے حدیث مطلب پیگیریا پیش ای حدیث من باید مطرح بکنم که آخری جمعه اینت و شاید برای اید نظرت اولا مطرح ببی، ولی در نماز اید چون خواهران شریک نها ما تو گوهره هم بایستی از ای حدیث استفاده بکنند. و قبل از اشی که هنوز وقت جبران و تلافی مافات گذشته موجود کوتاهی های گذشته جبران کنگه، قبل از دست دادن کلیه وقت هنوزم چشمه های عبرت گر و عبرت کننده باز ببند، از خواب غفلت بیدار ببند. این حدیثه بیان کنون و مطالب را تمام کنون رو به اختتام رون که وقتی روده. و این همه حدیث حضرت کعب بن عجره رضی الله تعالی عنه و غالبا از طریق حضرت معاذ بن جبل هم روایت کنه بود که روز نبی علیه السلام مسجد تشریفی ها برای خطبه دیگا پای مبارکی منبر اولی پله سر ارکوک بالای منبر برو. نبی علیه السلام منبر دارای سه پله است و آن حضرت آخرین پله سر کشتاد جلوه افروز بود و مستمعین و حضار با عظمتی مورد خطاب قرار داد. حضرت ابوبکر صدیق خلیفه بو گشتی واجه مبارکی قدمان جاها من او دا قدم ارکت نکنون و دی قدمان چیرا لگت مالش نکنون، یک پله چیرا گشتاد. حضرت عمر وقتی که خلافت رسید گشتی ابوبکر پادان جاها لگت کنک برای عمر زیبا نه، پله چیرتری اول پله گشتاد جهلا گشتاد. وقتی که واجه اول پله سر پادیر کو فرمانتی آمین، سرکپان دومی پله سر هم آمین، سومی پله سر پدا که بوشتی خطاب بگن قبل از خطاب فرمانتی آمین و خطبه داد تمام فرمانی. بعدا ایر گبت تشریفی یا پایین از منبر خاصان دربار خاصان درگاه مریدان خاص و مخلص عرض گزار بودن که یا رسول الله آمین به معنای استجب، آمین مانا ای خدا دعای قبول کن، جایی که یکی دعای کن آدگران گوشن آمین. اذا کسی دعای